saknar dig redan, fast tåget just gått. Jag ser mig omkring och plötsligt blev det regnigt och grått. Jag har lovat att vänta, och ett år kan gå fort. Men när tvivlen försöker ta mig, och det enda jag vill är ha dig, då räknar jag till 100. Säger fritt framför dig, jag behöver bara blunda, och så är du hos mig. Du skickar mig blommor, och du skriver små brev, och mitt hjärta gör glädjevolter av orden du skrev. Men visst är det ensam och långsamt ibland, när det känns allt för tomt att vänta, och det är